בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני. הלכות תלמוד תורה הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', מקום שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר מותר וכו', אבל תורה שבעל פה אסור ללמד בשכר. כי איתה בדברי רבנו נור יאיר במאמר תהילה לדוד, שמישהו צדיק ולומד תורתו לשמה, ותורתו זקה מאוד, אף על פי כן בהכרח צריך שיהיה בתורתו איזה בחינה שלא לשמה, כדי שאוכל להמשיך שפע לעולם, בבחינת בשמאלה עושר וכבוד, עיין שם היטב. כי מחומש אינו נקרא למדן, רק מי שלומד גמרא ופוסקים עיין שם. כי תורה שבכתב ותורה שבעל פה הוא בחינת יום ולילה, כמובן שמשה רבינו כשהיה ברקיע היה לומד תורה שבכתב ביום ותורה שבעל פה בלילה, ועל ידי זה ידע בין יום ללילה, כמו שהביא רבינו נור יאיר בסימן ג', וזה בחינת ימין ושמאל שהם בחינת יום ולילה. נמצא שתורה שבכתב הוא בחינת יום, בחינת ימין, וימין היא בחינת לשמה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אורך ימים בימינה, למימינים בה שעוסקים לשמה וכו'. אבל תורה שבעל פה הוא בחינת לילה, בחינת שמאל כנ"ל. ועל כן שם מתגבר ביותר שלא לשמה, שהוא גם כן בחינת שמאל, כמו שכתוב בשמאלה עושר וכבוד. ואמרו רבותינו ז"ל שהוא בחינת שלא לשמה שנקרא בשמאלה. ועל כן אסור ללמד תורה שבעל פה בשכר. כי כשמלמד לקטנים הוא בבחינת שינה שהוא מויכין דקטנס. דהיינו שצריך להוריד שכלו להלביש אותו כפי מוח הקטן. ועל ידי זה נתחדש ונזדקך מוחו. כי על ידי בחינת שינה נתחדש המויח, כמו שכתב רבנו שם במאמר אשרי העם. וזה שפרש רבנו מאמר רבותינו ז"ל קדתים חלי ינוקה על חידוש המויכין על ידי בחינת שינה עיין שם. כי גם הלימוד של המלמד עם הקטן הוא גם כן בחינת שינה שעל ידי זה נתחדש המוח כנ"ל. ועל כן אסור ללמד בשכר כדי שלא יתגבר בחינת שלא לשמה. דהיינו שיהיה לימודו בשביל מעות ואז יהיה נעשה חס ושלום ההפך ממש מבחינת חידוש המויכין. כי ינעשה חס ושלום בחינת סוספיתא דדהבה, שהוא בחינת אחירוס המויכין. ועל כן אסור ללמד בשכר כדי שיוכל לחדש מוחו על ידי הלימוד עם הקטן שהוא בחינת שינה. בעיקר החידוש המויח הוא לבררו מבחינת סוספיתא דדהבה שהוא הפסולת כמו שמבואר שם. בעיקר האיסור הוא בתרא שבעל פה שהוא בחינת שמאל, בחינת לילה. ששם מתגבר ביותר בחינת השלא לשמה כנ"ל. אבל תרא שבכתב, שהוא בחינת יום, בחינת ימין, בחינת לשמה, אין שם פחד כל כך מבחינת שלא לשמה. כי בתרא שבכתב אין מתגבר כל כך השלא לשמה כנ"ל. על כן מותר ללמדה בשכר במקום שנהגו. כי בחינת השלא נשמה אין מתגבר שם כל כך. ואזי אדרבה ראוי ללמד בשכר. כי אף אם מחמת זה יבוא איזה פנייה דקה שלא לשמה, היא נחשבת למעלה, מאחר שכל עיקר לימוד תורה שבכתב הוא בחינת לשמה כנ"ל. אזי צריכים שם די כזה תנועה קלה ודקה של שלא לשמה, כדי להמשיך שפע בחינת בשמאלה עושר וכבוד. ועל כן מותר ללמדה בשכר, כי בוודאי לא יתגבר שם הרבה השלא לשמה כנ"ל, כי הוא בחינת יום, בחינת ימין, שאין שם פחד כל כך מהחיצוניים כנ"ל. ואף אם אף על פי כן יבוא איזה פנייה קלה שלא לשמה בלימודו, אדרבה הוא טובה ומעלה, מאחר שהוא רחוק משלא לשמה. וכל הלימוד הוא לשמה, צריכים בהכרח איזה בחינה של שלא לשמה, כדי להמשיך שפע בחינת בשמאלה עושר וכו' כנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, שעל תורה שבכתב מקבלין שכר בשביל פיסוק טעמים. כי ידוע שבחינת הטעמים היא בחינת העליונה שבכל המדרגות של טעמים נקודות תגים אותיות. ועל כן דייקה בשביל פיסוק טעמים מותר לקבל שכר. כי אין שם פחד החיצוניים שלו יתגבר שלא לשמה. כי שם הוא בחינת כולו טוב, בחינת טועמי החיים וכו', שהטעמים הם בחינת חיים והאיכות ימים, שהוא בחינת אורך ימים במינה כנל. וזהו בחינת תאמור הוא כי טוב השם, כי הטעמים הם בחינת כולו טוב כנל. הלכות תלמוד תורה הלכה ב'. מקום שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר, מותר לקבל שכר, אבל על תורה שבעל פה אסור לקבל שכר. על פי המאמר, כי מרחמם ינהגם, הנזכר לאלה בלכות מלמדים הלכה ב'. עניין בן ותלמיד, שהוא בחינת השגת דרי מעלה והשגת דרי מטה. בחינת אי מקום כבודו שהוא השגת דרי מעלה, ובחינת מלוא כל הארץ כבודו שהוא השגת דרי מטה. שזה בחינת הספקלריה המהירה והספקלריה שאינה מהירה וכולי אין שם. והנה, עניין שתי השגות אלו, דרי מעלה ודרי מטה, הם בחינת כלליות כל התורה. כי עיקר התורה הוא הדעת את השם. ועיקר הדעת דיינו לדעת את השם מטבח הוא שתי בחינות הנעל. דיינו בחינת איה ובחינת מלוא כל הארץ כבודו. שזהו כלל ידיעתו ידבח כביכול. ועל כן התורה שהיא עיקר הדעת, היא כלולה משתי בחינות הנ"ל. ועל כן מתחילת התורה מבראשית ומסיימת לעיני כל ישראל. בראשית זה בחינת מאמר סתום, שהוא בחינת איה, בחינת כתר, כמבואר במקום אחר. וזה בחינת השגת דרי מעלה כנ"ל. לעיני כל ישראל זה בחינת מלוא כל הארץ כבודו. כמו שכתוב, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, שזה בחינת מלוא כל הארץ כבודו. כי על ידי היד החזקה, דהיינו האותות והמופתים שעשה משה, נתגלה כי השם שליט בארץ בחינת מלוא כל הארץ כבודו. וזה בחינת לעיני כל ישראל, שנתגלה אלוקותו ידבר כביכול לעיני כולם בחינת מלוא כל הארץ כבודו, שזה בחינת השגת דרי מטה. נמצא שהתורה כלולה משתי בחינות הנ"ל. וזה בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהם בחינת יום ולילה, בחינת הספקלריה המהירה והספקלריה שאינה מהירה, שהם בחינת דרי מעלה ודרי מטה כנ"ל. כי תורה שבכתב היא בחינת ימין, בחינת יום, בחינת הספקלריה המהירה, בחינת שמיים, שזה בחינת דרי מעלה, בחינת איה. ותורה שבעל פה הוא בחינת שמאל, בחינת לילה, בחינת הספקלריה שאינה מהירה, בחינת דרי מטה, בחינת ארץ, בחינת מלוא כל הארץ כבודו. ועל כן, על תורה שבעל פה אסור לקבל שכר, כי עיקר הלימוד של תורה שבעל פה היא לגלות הדעת, לדעת כי מלוא כל הארץ כבודו. וכשרוצה לקבל שכר ונותן עיניו בממון, אזי נופל לכסילות. כי עיקר הכסילות על ידי תאוות ממון, כמבואה בדברי רבנו זה במקום אחר. ואזי נסתלק הדעת ונתעלה מאור, ואינו זוכה לדעת כי מלוא כל הארץ כבודו. אבל על תורה שבכתב שהיא בחינת השגת דרי מעלה, בחינת איה מקום כבודו, מותר לקבל שכר. כי שם בבחינה העליונה, בבחינת איה, אין לה קליפות והסתרה אחרה שום אחיזה. ומי שזוכה להשגה זו, אי אפשר לסתרה אחרה להתאחז שם כלל. כי איתה בדברי רבנו ז"ל, שעיניקת הסתרה אחרה וחיותם, ומבחינת איה, שהוא בחינת מאמר סתום. היינו, מגודל ההסתרה והעלמה, מחמת שבחינה זו היא נעלמת ונסתרת בתכלית העלם, על כן משם חיותם. אבל מי שזוכה להשגה זו של בחינת איה, שיודע מבחינת הסתרה זו, וזוכה להשיג השגה זו של בחינת איה שהוא תכלית הידיעה, אז הסתרא אחרא והקליפות בטלים בתכלית הביטול. כי עיקר יניקתה מהעלמה וההסתרה של בחינה זו, מחמת שאין לנו כוח להשיג השגה זו, על כן הם יונקים משם חס ושלום ומתגברים בכפירות חס ושלום על ידי ההסתרה והעלמה של בחינה זו. ועל כן בזה העולם, בחינת דרי מטה צריכים להעיר בחינת מלוא כל הארץ כבודו דייקה לגלות מלכותו ידבח. כי בחינת איה אי אפשר לדרי מטה להשיג. ועד רבה, מבחינה זו הם יונקים על ידי גודל ההסתרה ומכניסים כפירות חס ושלום. ועל כן על תורה שבעל פה אסור לקבל שכר. כי בהשכר והממון שמקבלים על תורה שבעל פה הם יכולים להתאחז חס ושלום. כי עיקר אחיזתם בממון ששם אחיזת כל העבודה זרה והכפירות. כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. ואזי על ידי זה יכולים להעלים האור לגמרי ולא יזכה לדעת זה של בחינת מלוא כל הארץ כבודו, על ידי שהם מעלימים האור חס ושולם. אבל על תורה שבכתב שהוא בחינת תאי מותר לקבל שכר, כי שם אין להם שום אחיזה. כי עיקר יניקתם הוא רק מבחינה זו, מבחינת תאי, היינו בחינת ההעלמה וההסתרה של בחינה זו. אבל מי שזוכה להשגה זו בקדושה, בבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, ומאחר שיודע הסתרה, על כן אין להם שום אחיזה עוד. ועל כן מותר לקבל שכר על תורה שבכתב שהוא בחינת איה. כי שם אי אפשר להם להתאחז חס ושלום ולהעלים האור חס ושלום. מאחר שזוכה להשיג השגה זו של בחינת איה, ויודע אלוקותו ידבח על ידי בחינה זו דייקה, על כן אין להם שום יניקה עוד, כי יניקתם רק מההסתרה כנל. אבל כשזוכה להשיג השגה זו, דיינו שמשיג בחינת תאיה, אז הם בטלים ומבוטלים בתכלית הביטול. ועל כן מותר לקבל שכר על השגה זו של בחינת תאיה, שהוא בחינת תורה שבכתב, כי שם אין להם שום אחיזה כנל. וזהו שאמרו אבותינו זל שמותר לקבל שכר על תורה שבכתב, כי הוא שכר פיסוק טעמים. שכר פיסוק טעמים דייקה, כי טעמים הם אור עליון מאוד מאוד שאי אפשר להשיגו, שהוא בחינת איה כמובן בכתבים. ועל כן מותר לקבל שכר, כי שם אין להם שום אחיזה כנל. כי חיות הסתרא אחרא הוא רק מההסתרה והעלמה של בחינת איה כנל. אבל מי שמשיג השגה זו, שזה בחינת פיסוק טעמים כנל, אזי אין להם שום חיות כלל ומתבטלים לגמרי. ועל כן אפילו כשמקבלים שכר על זה הלימוד, אי אפשר להם להתאחז בזה חס ושלום, כי שם בהשגה זו אין להם שום כוח להתאחז חס ושלום. אדרבה, על ידי ההשגה זו של בחינת תאי, בחינת טעמים, הם מתבטלים לגמרי כנעל ואבן היטב, כי אי אפשר לבאר דברים אלו בכתב, ברוך השם לעולם, אמן ואמן.